Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 marca, minęła 19. Jest na Mączka. I Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Piotrek podpowiadał, że będzie medal i ja mu nie wierzyłem. Na początek Dawid Kubacki o zdobyciu zaskakującego Mistrzostwa Świata w skokach narciarskich. Prezydent Donald Trump nie dostał jeszcze zaproszenia na 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, przyznał w Trójce szef BBN-u. Salisbury wolny od śmiertelnej substancji, ogłosili Brytyjczycy rok po tym, jak nowiczokiem otruto Siergieja Skripala. Z 27 miejsca doleciał po złoto. Dawid Kubacki został mistrzem świata na normalnej skoczni w Zefeld. Drugie miejsce zajął Kamil Stoch, który dotarł na podium z 18 miejsca. A po pierwszej serii nikt nie wierzył, że Polacy mogą zdobyć medale. Kubacki też przyznał, że ciężko mu było to sobie wyobrazić. Do rozpoczęcia pierwszej dziesiątki, no to było tak, że no okej, ale nie ma szans, bo jednak przewaga z pierwszej serii jest bardzo duża. Tam mi cały czas Piotrek podpowiadał, że o, to będzie medal, ja mu nie wierzyłem. No ale później z minuty na minutę musiałem coraz bardziej wierzyć i się spełniła jego przepowiednia. A co po tym konkursie mówił Kamil Stoch, o tym już za chwilę w serwisie sportowym Trójki. I zmieniamy temat. Na Placu Piłsudskiego w Warszawie trwają główne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Łączymy się z naszą reporterką Agnieszką Drążkiewicz. Agnieszko, jak przebiegają te uroczystości? Na Placu Piłsudskiego przed grobem nieznanego żołnierza za chwilę rozpocznie się odczytywanie apelu pamięci. Będą wyczytywane m.in. nazwiska żołnierzy podziemia antykomunistycznego i nazwy oddziałów, które walczyły po zakończeniu II wojny światowej z obowiązującym wtedy ustrojem zależnym od sowieckiej Rosji. A wcześniej głos zabrał prezydent. Andrzej Duda mówił, że dziś w Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych pochylamy głowy przed tymi, którzy marzyli o w pełni wolnej i niepodległej Polsce. Do końca wierzyli, że wolna Polska powróci. Czekać trzeba było długo, ponad 40 lat, ale to dzięki wam, dzięki waszej odwadze, dzięki waszej upartości, niezłomności, bohaterstwu, cierpieniu, śmierci. Między innymi dzięki waszej walce w narodzie była wciąż siła do tego, by zwyciężyć. Prezydent dodał też, że dziś pamięć o weteranach musi być połączona z pamięcią o ich bliskich, nazywanych przez wiele lat w czasach PRL-u dziećmi bandytów. Z kolei premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska będzie nadal domagać się ekstradycji stalinowskiego sędziego Stefana Michnika. Skazywał i brał udział w wykonywaniu wyroków śmierci na żołnierzach wyklętych w latach 50., a obecnie mieszka w Szwecji. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Nie wykluczamy obecności Donalda Trumpa na obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, mówił w Pulsie Trójki szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Paweł Soloch poinformował jednocześnie, że zaproszenie do prezydenta Stanów Zjednoczonych nie zostało jeszcze wysłane. Zaczął się rozmowa w tej sprawie. Tak, pan prezydent myśli o tym, żeby takie zaproszenie poczynić. Ale jeszcze zaproszenie nie zostało zaproszenia, wysłane. Tak jak nie ma do innych, więc poczekajmy na dobrym... Ale jest pan posłowie w Waszyngtonie z przedstawicielami domu. Posłowie, to może być tylko pan prezydent. O fakcie zaproszeń będziemy informować w momencie, kiedy te zaproszenia zostaną formalnie wysłane i wtedy poinformujemy, kto dostanie te zaproszenia. Na początku lutego minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz informował, że Donald Trump jest wśród prezydentów zaproszonych przez Andrzeja Dudę na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Salisbury zostało oczyszczone po ataku nowiczokiem, ogłosiły brytyjskie służby niemal rok po próbie otrucia Siergieja Skripala i jego córki tą śmiertelnie groźną substancją. Skripal to był podwójny agent, który przekazywał rosyjskie sekrety brytyjskiemu wywiadowi. Tam Wielka Brytania oskarżyła o atak Rosję. 4 miesiące później nowiczokiem zatruło się 2 Brytyjczyków. Jego resztki znaleźli w opakowaniu po perfumach. Kobieta zmarła. Z Londynu relacjonuje Adam Dąbrowski. 13 tysięcy godzin, 5 tysięcy zebranych próbek, około 700 wysoce wyspecjalizowanych ludzi. To była największa tego typu akcja na brytyjskim terytorium. Teraz, jak przekonuje armia, miasto jest czyste. Od okolic ławki, przy której zasłał Siergiej Skripal, po dom policjanta, który jako pierwszy przybył na miejsce i uległ zatruciu. Ostatnią lokacją, gdzie jeszcze pracowały służby, był dom Siergieja Skripala na Christie Miller Road, to północno-zachodnie przedmieście miasteczka. Służby zapewniają, że przeczesały każdy cal budynku, trzeba było nawet zerwać dach. Teraz dom wraca do gminy, to do lokalnych władz należy decyzja, co zrobić z nim dalej. Tymczasem Sky News informuje, że armia tworzy nowy specjalistyczny oddział, który zajmować się będzie zagrożeniami chemicznym, nuklearnym i radiologicznym. Wojsko podjęło decyzję o zainwestowaniu w tę sferę, która po kryzysowych cięciach budżetowych była przez jakiś czas zaniedbana. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I na tym kończymy serwis Trójki. Teraz pora na sport. Adam Malecki. I tak jak zapowiadaliśmy, powody do radości dzisiaj są podwójne. Złoto Dawida Kubackiego oraz srebrny medal zdobyty przez Kamila Stocha. Trzykrotny mistrz olimpijski, podobnie jak wszyscy inni zawodnicy, no i kibice przede wszystkim, nie spodziewali się takiego scenariusza, co przyznał na antenie TVP Sport. Żaden pisarz by chyba nie wymyślił lepszego tutaj scenariusza na dzisiejszy dzień, ale każdy z nas dawał z siebie wszystko i ja dzisiaj wiedziałem, że skaczę dobrze, że jestem w dobrej dyspozycji. No, może te skoki nie były idealne, ale tak wiedziałem, że no były na lepsze niż 17 miejsce. No, a poza tym no, tutaj wszystko się powywracało w drugiej serii. Jak ja już załamany, no później mogłem się cieszyć z medalu. A brązowy medal zdobył Austriak Stefan Kraft. W piłkarskiej Ekstraklasie rozpoczęła się 24. kolejka. W pierwszym meczu Piast Gliwice gra ze Śląskiem Wrocław. Gliwiczanie prowadzą 1-0 po golu z 4 minuty Piotra Parzyszka. O 20.30 Legia Warszawa zmierzy się z Miedzią Legnica, czyli wicelider z 13. drużyną w tabeli. Trener Miedzi Dominik Nowak liczy na niespodziankę przy Łazienkowskiej. Musimy być zdyscyplinowani. Legia ma też swoje problemy, Legia musi, nie zapominajmy. Legia to jest zespół, który walczy o mistrzostwo, no ale my, jeżeli będziemy chcieli i myślimy o zwycięstwie w tym spotkaniu, po prostu mówiąc krótko, te atuty musimy wyeliminować. Trudne zadanie czeka Miedź. Niełatwiejsze polskie drużyny w ćwierćfinałach siatkarskiej Ligi Mistrzów. Trefl Gdańsk zagra z broniącym trofeum Zenitem Kazań, a Skrabeł Chatów z Zenitem Sankt Petersburg. Pod Barceloną na torze Montmeló zakończyły się ostatnie testy przed rozpoczęciem sezonu Formuły 1. W bolidzie Williamsa jeździł Robert Kubica. Przejechał 90 okrążeń, a jego czas był najsłabszym rezultatem tego dnia. Najszybsze okrążenie wykręcił Sebastian Vettel z Ferrari. Pierwszy wyścig sezonu 17 marca w Australii. I jeszcze mamy dla Państwa informacje prosto z 43. Biegu Piastów. Na relację zaprasza marka Brubek, producent wełnianej odzieży termoaktywnej, partner techniczny Biegu Piastów. Bieg Piastów w Trójce. Dzisiaj we mgle i przypadającym deszczu startowali na 6 i na 30 kilometrów uczestnicy największej imprezy narciarskiej w Polsce. W Jakuszycach jest Piotr Słowiński. Na krótszym dystansie zwyciężyli Piotr Sobiczewski i Klara Morawcowa, a na 30 kilometrów Toni Escher i Magdalena Kobielusz. Oczy kibiców są jednak zwrócone na uczestników jutrzejszego głównego biegu, w którym wystartuje na 50 kilometrów nasza najbardziej utytułowana narciarka biegowa, mówi dyrektor Biegu Piastów Kaja Sznajdrowicz. Po raz drugi na koronnym dystansie wystartuje Justyna Kowalczyk. Wystartują także byli kadrowicze Jan Antolec i Paweł Klisz. Śniegu biegaczom na pewno nie zabraknie, zapewnia to sam twórca Biegu Piastów, Julian Gozdowski. Trasy Biegu Piastów należą do jednej z najlepszych na świecie. Leży na nich ponad metr ubitego naturalnego śniegu, a do tego na ten weekend ma wrócić do Jakuszyc zima. Na relację zaprasza marka Brubek, producent wełnianej odzieży termoaktywnej, partner techniczny Biegu Piastów. A przed nami jeszcze pogoda. Noc najchłodniejsza będzie w Suwałkach. Tam słupki rtęci spadną do nawet 8 kresek poniżej zera. Minus 6 w Warszawie, Olsztynie i Zakopanem. Minus 2 w Opolu i Katowicach. 0 w Jeleniej Górze, a stopień na plusie w Zielonej Górze. Jutro maksymalnie 6 stopni. Tyle będzie we Wrocławiu, Opolu, Zielonej Górze i Szczecinie. W większej części kraju pochmurno i deszczowo. Wyjątkiem będzie północny wschód i wschód, gdzie będzie słonecznie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Upowszechnia również wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Wojciech Borowik. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Akcja specjalna na telewizory. Przy zakupie wybranych telewizorów drugi otrzymasz w zestawie. Zapytaj o ofertę naszego sprzedawcę w sklepie. Zapraszamy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie wybrane i sprawdzone przez specjalistów. Na przykład kabanosy klasyczne Tarczyńskie tylko złoty 99 za 100 gramów, a makryla wędzona 12,90 za kilogram. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Łopatka wieprzowa marki Rzeźnik 38% taniej, 7,95 za kilogram. Tak, 7,95. a mleko UHT 3,2% marki Pilos 20% taniej. Złoty 59 za litr przy zakupie 6 opakowań. Lidl. Więcej na radość z życia. Uwaga! Ważny komunikat dla wszystkich zainteresowanych zakupem niezawodnego auta. Mowa oczywiście o wyprzedaży 2018 w salonach Toyoty. To wyjątkowa okazja, żeby kupić legendarną Toyotę Corollę w wersji Classic z rabatem nawet do 20 tysięcy złotych. Radzimy się spieszyć i zaplanować wizytę w najbliższym salonie Toyoty już dziś. Obok takich okazji nie można przejść obojętnie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10:30 po 19:00. Nie wiem, o co koledze chodziło z tym głosem. W każdym razie mam nadzieję, że do 22:00 dam radę. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Czyli zapraszamy na listę przebojów programu trzeciego. Dzisiaj Halina Wachowicz, czyli Helen w roli wiosny, Michał Jakubik w roli słońca i ja w roli, no właśnie jakiej? Delikatny obłoczek, może tak. W jakiej roli państwo chcą wystąpić dzisiaj w liście? Proszę dać znać. piotr.baron@polskieradio.pl. Do 22:00 mają państwo czas na korespondencję. W jakiej roli chcą państwo dzisiaj wystąpić w liście przebojów programu trzeciego? I może dzisiaj trochę odwrócimy sytuację i nim państwo zaczną zadawać pytania, to ja zadam kilka. Po pierwsze, czy państwo głosowali na Johna Mayera i czy on dzisiaj jest w poczekalni? No i drugie, czy Agata Karczewska poszła do góry, czy utrzymała się w poczekalni listy przebojów trójki? Odpowiedzi na te pytania już niebawem. Na razie przypominamy notowanie 98, które odbyło się 3 marca 1984 roku. Pierwsza dziesiątka wyglądała tak. Na 10 Kombi, Nie ma zysku. Chyba od tamtego czasu rzadko słuchamy tego utworu. Na 9 Lady Punk, Fabryka Małp, Eurythmics, Here Comes the Rain Again na 8. Na 7 John Lennon, Nobody Told Me. Na 6 był Snowy White i Bird of Paradise. Na 5 Republika, Zróbmy to teraz. Only for Love, Limal na 4 i pierwsza trójka. Na 3 Queen, Radio Gaga. Na 2 Klaus Mitwoch, Jezu jak się cieszę. I na 1 Manam, To tylko tango. Tak było w 98 notowaniu listy przebojów programu trzeciego, a my przypomnijmy sobie miejsce 13. Uwielbiam ten utwór i mam nadzieję, że państwo już za chwilę podzielą mój zachwyt nad utworem zatytułowanym Middle of the Road, The Pretenders, wtedy na 13. Middle of the road, he's trying to find me. I'm standing in the middle of life with my pants behind me. I got a smile for everyone I meet. As long as you don't tie dragging my bay or dropping the bomb on my street. Come on, baby, or get in the road. Come on now. In the middle of the road, yeah. In the middle of the road, you see the darndest things. Like fat guys driving round in jeeps through the city, wearing big diamond rings and silk suits. There's corrugated tin shacks full of a kiss. A man, I don't mean a Hampstead nursery. When you own a big chunk of the bloody third world, the babies just come with the scenery. Now come on, baby, get in the road. Come on now, in the middle of the road. We'll be right back.

To ja lubię to nagranie, ale spada niestety o dwie pozycje na 49. Hurricanes i Dido. Od Darka mam kilka spraw do poruszenia. Po pierwsze, Darek napisał, że głosował tylko na Riverside. Jestem trochę zdziwiony, panie Darku, czemu pan sobie tak ogranicza przyjemność głosowania na tyle cudownych utworów, które są na liście. A po drugie, w jego imieniu mam pozdrowić wszystkich słomianych wdowców, do których obecnie się zalicza. No to tyle wstępnej korespondencji, a my wracamy do poczekalni. 48 to jest Lebowski. Lebowski dziś na 48. I jeszcze jeden list, tym razem od Agnieszki, Piotra i małej Inki. Agnieszka i Piotr to szczęśliwi rodzice, informują, że Inka wraz z nimi właśnie po raz pierwszy słucha listy i że lista słuchała kolejną wierną słuchaczkę. Inko, witamy cię bardzo serdecznie i zapraszamy co tydzień. Zapraszam w imieniu własnym i Marka Niedźwieckiego po godzinie 19:00 lista przebojów trójki. Na to na 47. Disturbed. Kolejny ładny utwór mógłby być wyżej, a jest na 47. A Reason to Fight, Disturbed. Sorry Boys, 3 w górę na 46. Jesteś pragnieniem. Czystym sumieniem, co w ciemności.

patrzy w księżyc, tak blisko zdaje się być mnie. Mgła pod nogami, a góry rozmazują się. A teraz zamknę oczy, pomyślę, że tak mogę wiecznie trwać. I że do tej pory tylko tlenu było brak, tlenu brak. Tak wiele do zdobycia świat daje ci. Nic więcej, kwiat jabłoni, trzy w górę na 40. Podobnie jak Państwo, mam takie utwory, na których mi bardzo zależy, by awansowały. I oto jeden z nich. Pięć w górę, Devil's Tower, zespół Toto na 39. Dobrze się z tym utworem Toto jedzie i wydaje mi się, że nasza słuchaczka w Krakowie, która też oczekiwała na wyniki Toto dziś, teraz też się uśmiechnęła. Pięć w górę, Devil's Tower, Toto, dziś na 39. Teraz lekki spadek o trzy pozycje na 38, ale wydaje mi się, że to nie jest ostatnie słowo tego utworu. Remains of Nothing, Archive i Band of Scums. Archive, Band of Skulls, Remains of Nothing. Trzy w dół dzisiaj, ale to chyba tylko chwilowo, na 38. Listy płyną i pozdrowienia. Tym razem mamy serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy listy i mnie też. Dziękuję bardzo. Z garażu trwają przygotowania do sezonu motocyklowego, obowiązkowo przy dźwiękach Trójki. Michał i Marek, słuchacze z Gdyni Redłowa. Koledzy, pozdrawiam, wszystkiego najlepszego i przybijam piątkę. A jeśli chodzi o poczekalnię, to teraz mamy Serce i Barbarę Wrońską na 37.

bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi, zależy mi, zależy mi, zależy, zależy mi. Nie przestali kochać ludzi i tych, co dobrze im i którym bardzo źle. Miłość potrafi przecież wielkie rany bliźnić. Każda chwila jest ostatnia, tak to brzmi. Największy skok w poczekalni, 14 w górę na 34, zależy mi. I Stanisław Sojka. To pytanie o ilość zjedzonych przez redaktora kłączków 1, 2, 3 czy 4 pozostało w takim zawieszeniu i teraz szybko odpowiadam. Nie, ja nie jestem taki napalony na słodycze. Ja zdecydowanie wolę schabowego, kapustę i jeszcze, żeby do tego był napój, którego nazwa rozpoczyna się na pi. On the Quiet, Smolik, Kev Fox, tak jak przed tygodniem na 33. Dzień temu słuchałem tego utworu w swojej kuchni, przygotowując kolację i tak to świetnie zabrzmiało. Było i jest na 33. On the Quiet, Smolik i Kev Fox. A przed nami miejsce 32. I to będzie Młynarski, Masecki, Jazz Camerata Warsowiensis i Joanna Kulik. Związane mam ręce. Zerwę z nim, ależ tak, tylko nie dziś. Jutro też mi braknie sił. Związane mam ręce. serce pudręce wydam, sam skarbi się zło. Moja wielka prośba do głosujących na listę, nie zgubmy tej cudownej piosenki. Związane mam ręce Młynarski, Masecki, Jazz Camerata Warszawiensis i Joanna Kulik. Dzisiaj 5 w górę na 32, już niedużo i może za tydzień przywitamy jako nowość w zestawieniu podstawowym. Co państwo na to? Lady Punk nie zwalnia tempa w towarzystwie Kasi Kowalskiej. Zamki na piasku, nowość na 31. Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumiony głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z morzy mi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Play with me, do what you want with me.